الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. زمائي عزت مندو حاضرينو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. زمونږ او تاسو یو کامل مکمل دین دی او په دې کامل مکمل دین چې چا عمل کو نو دنیا و خیرت بے الہ العالمین دوار خیست کی. پدی نمگڑی فانی جون کی زمونگو ستاسو د جون مقصد دے فصحی ہدایت روانه دل دانوری چې سمره نمونی او نقشی دی دا زمونږ د جون ضرورت دی خدا د جون مقصد نه دی د جون مقصد مدار چې مونږه الله او د الله رسول د قران او سنت پرانا کې او پی جنو او د الله حکم نو منو په طریقې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په هدایت کې دل دادی او د ژوند مقصد دادې د الله او د الله د رسول معرفت د قران او د سنت پرانا کې او د رب کریم حکمونه منل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په طریقې باندې کو دنیا کې دا فکر چاته نصیب شو نو دا انسان کامیاب دے پدغی پورا کامل دن کے درب کریم یو حکم دام دے چی منگو تاسو کی اللہ چاہتا مال او دولت ورکڑے او ددغی مال او دولت کم زکاة او عشر اللہ پدبانی مقرر کڑے نو د خپل قبر او د آخرت د جوړېدو د پاره په دد دی ورکول دا فرض دی. د مناسبت سره ما د سورې توبې یو آیات مبارکه او د بخاری او مسلم شریف یو حدیث ولستو. الله خپل حبیب توي خذ من اموالهم صدقتن زما حبیب را واخل د مالونو د دې مؤمنانو لا صدقتن صدقا او زکات خیرات او شر د دې دې مالونو کې چې د الله رب العزت کم حکم او برخه د ذات را والا د دې زکات فاغسو پور کولو کې وسکیږي تو طاهر هم وتو زکیهم بها پاک کدی په سبب د دې زکات او صدقې غسو وتو زکیهم بها او با برکت او ګرځو دای په دې باندې. علماء تفسیر ذکر کړي د زکات سره ظاهری صفائی مرضی ناغن تعبیر کو تو طاهر هم باندې او دا باطن چې زړه دې او ایمان دې عقیده د باطن صفائی په زکات ورکول سره راضی او الٰه العالمین دا موي وصلی علیه زما حبیب چې سوکم د خپل مال زکات او عشر د امت مسلمه د غریبانو کند یتیمانو د ضرورتات او د پارتا ستراړي نو دعا ورته کوي ان صلاتک سکن لهم ستا سودا دعا د دې امت د پاره د دای د زړه ټکور دے د دای د زړه سکون دے د دای د زړه آرام دے. دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی بنی الاسلام علی خمس زمونگ د دین بنیاد په پینزو خبرو دے ایدا دین اسلام دی او خیمی سره مشابه کو د خیمه یو پلم داغستنوی بل پلموی سلور غټونو ثوی او یو سن پدې منس کیوی د دین اسلام دا پفینزو سن ولاړ دے شهادت الله الہ الا الله د دې خبرې گواہی کول چې ما سیوا د الله نه بل څوک د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا، بل څوک حاجتونو پوره کول وال نشتا، پریشانو او بیمارو لری کول وال نشتا، د تمام کائنات د خیر او شر، د عزت او د ذلت، د دې ټول مالک او خالق صرف الله رب العزت ته. او گواہی د دې چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله بنده ده او د الله رسول ده. دا پاغه پینځو ستنو کې او اهم ستن شو، دې ته بنیاد وای. دیمه خبره ده په موس پابندی کول پینځه واړه وخت موس، دریم زکات ورکول. او دی حدیث کې دا سی ترتیب راغله، سلورم د الله د کور حج کول چې د چا ورته د تلو وسو طاقت وي، او پینځم د رمضان المبارک روزی نیول. دا زکات زموږ او ساسو په دین کې یو اهم حصہ ده. زمون د عام مسلمانانو عادت داده دا اوس کوم میاش شروع د دې ته درجب میاش وای، د دې عام خلکو دا دستور دی چې په دې کې زکات ورکړي، او دا میاش چې د زکات د پاره خاص کړي. حالان کې زمونږ استادو په اسلام کې دا میاش د زکات ورکول د پاره د دې څخه تخصیص نشته، چون کې زم د مسلمانانو دا یو عادت جوړ دی. دی مناسبت سره د میاش کې ما د زکات دا مسله ستا شروعان دی. کورنه طریقه دا څه ده چې چاله الله مال ورکو او دې شرعن د نصاب مالک شو، اې دمر مالیت چا سره راغې لقد و پنځوسنی می تولی چاندی، نو یو توله چاندی چې په سوید و پزوسلیمو کې ضرب ورکا، نو د دې نه چې څو جوړیږي دمر پیسې د چا سره شي د ته صاحب نصاب وای، دا په شریعت کې مالدار حسابيږي. دا که زنانا دا او که ناری ندی، اوز دغ عمر مال چه ده سر راغه او پا دیبان کال تیر شو، نو د کال د تیری دو سرا د الله او د الله د رسول د حکم مطابق پا دی ناری نزنانا بان سلویختم روپی زکاة فرض شو. وز دا سی وای چې د چا کال په شعبان کې، د چا په رمضان کې، د چا په شوال کې، د چا په ذوالقعده کې، نو په هر میاش کې به مسلمانان زکات وباسي او د کندو یتیمانانو کار بروان وي. دیو جن کې یو سړی د زکات تخصیص د یو میاش کې پوري وکي او دغه میاش کې ورکول کار خیر او ثواب غني، اپنور میاش تو کې نور کئ دام د بدعات نه یو بدعت ته، دام د په دین کې د ځان نسو کا یو طریقې رويستا. الله او رسول چې یو حکم دی یو وقت او زمانه پورې خاص کړي نه لري، نتی څنګه د ځان خاص کړي. ندا زکات په مسلمانانو باندې فرض ده، د دې استل په دی باندې ضروری او لازم دی. او کدا سیونکی نو یو خو دنیا کم الله په دې مال تبای را وری. زکات معنا یو د پاکی دل، او د زکات یو معنا د ډېرې دل. روایتو کې راغلی چې کم سړی باندې زکات فرض دی او دې په دې مال کې فریق ور کوي نه، لک زهر چې پکې کې خپل دا نور مال بم په دې تباو برباد شي، د دې نور نه به الله څخه خلاص وکړي. نیو زکات معنا د پاکواله، دا نور مال په پاک دیو زکات ډېرې دوت وای. دا یو مسله ده او د الله د حبیب د خلیفہ فرمان دی، چې دی یو ناری نه زنانه مال د خیر خیرات د وجه نه کلم کم شوي نه دی. دا که په کمې راځي یا خو حرام مال وي د رشوتونو د سود او د بل حقونه والی نو دا د الله رب العزت یو وعده ده چې حرام مال امتحانن تر څو وخت او چلیږي ابه الله میٹھاو کی. نو کدا مال میٹھاو شو یا خود رشوت او یا د سود او یا د دوکي او یا ګډونو یا ټول عمر دې بل څه تکلیف رسول او د بل دیوینو زو نه دې ځان ته مال جوړ کړو د حرام مال بارکی الله د تباکول وعده فرمایلی. الله ويمحق الله الربا ويرب الصدقات. اله العالمین وی زد سود و حرام مال تباکو مو مٹاو می او کمال چه حلال دے او داغین خیراتون زکاتون ور کیگی زما درب و عدد چه دا بڑاو وی ارب صدقات. حدیث پاک کی راغبی وی کلے او بندہ خیر خیرات ور کیگی نو حدیث کی دی اللہ رب العزت کما یلیق بشانہ پخی لاس کے دا قبض کی او دی بندہ دا پارد دی مال تربیت کئی لکہ وی تاسو دا اس بچے او ساتلو اغی پالن کوئی غٹ اس سے جوڑ شو نو یو روپی دی ورکا کم و زیات دی ورکا اللہ دا بڑاوی کل دی یوی کا یوری نا دا احد دا غرم را جوڑا کی کله دی وی کجوری رسو کی والله یضاعف لمن یشاء. دا قرآن وعده ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چی یو نیکیو کا یو فلز بدل الله ورکای او خاص کر د صدقات مبارک وی چې والله یضاعف لمن یشاء. او مضاعفت معنا موږ درس کې کو دا دوغنوالی لنه وی غلی چې یو شی دوا شو مضاعفت وی مطلق زیادت تداغی اندازہ اللہ لمعلومن کل دی یو نوسا و جوڑی دی یو نسوار لسا و جوڑی کل دی یو نزرگون لکون کرورون جوڑی ندار اللہ رب العزت حکم دے چاہتا اللہ مال ورکڑے ندے چکال کی تیرشی نددے زکاة بورکئی. بازی زنانو سر مالون علی خدای سر زیورات وی ندی مسئلہ بانم زان پوہ کئی که یو زنانا سر نور مالیت او مال او دولت نشتا او صرف سر زر دی نو یوازی د سرو زر و نساب دے اونی می تولی چه ده کمی زنانا سر اونی می تولی سونا دا یاد دینا زیادتا دا او پدی سونا کال تیر شو نو دا بد دغا وقت د نرخ مطابق د سونی اندازو لگئی او سلوی اختم روپی و خیرات کی غریبانانو تا مسکنانو تا چی سوک احل د زکاة او صدقی دی ایتبه ور کی. زن اوقاتو کی سوچ کوئی بازی زنانا سر لگا سونا دا او لگا چاندی دا لگ سپین در دی او لگ ور سرسری سرسری نو دا زکاة پا معاملہ کی بدا جمکی زنی اوقاتو کدا مروج نوٹونا چی پا دنیا کی لکه دمو دا ملک پلا نوٹونا دی او سکیرا دا سعودی دا نور و ملکونو زان زان تا جدا جدا سلا نو زمون دی عالمانو لکری چی دا کم مروج نوٹونا دی ندام د چاندی قائم مقام دی د سپینو زرو سری اوس یو زنانه د توجه کوي مسله باندې چې پوه شي زره سره پوه نه شي نه خوازهن کې اونې به تولې دا هغه مسله په خپل ځای حق ده. یو زنانه سره نه نقد پیسې شته نه سونه شته نو دا به بیا اونې به تولې سونه چی شي ال بدا د مالدارۍ نصاب ترسي اوکه او زنانا سر پیزد زر روپای دی مثال پتور یا کم زیاده او ده دی سر دو تولی سونا دا کال تیر شو نو د شریعت مسله دا د زم ورته وي. زموږ د فقې کتابونو لیکلي چې سونا او چاندی به د زکات د پاره یو ځای کې او بیا به ګوري چې د چاندۍ نه سرزر جوړ کې نو زکات راځي او که سرونه سپینزر جوړ کې نو زکات راځي. نو چې په کم باندې ته صاحب نصاب جوړیږي د غریب فائدې لپاره ګوري. د شریعت مسله دا څه ده؟ اوس ګوره دغه 15000 روپۍ کې چرته سونا کې نو ته صاحب نصاب نه جوړیږي. خو که دغه 200 سونا ته چاندی کې نو مثال په تور 15000 روپۍ باندې نه دغه تولو دی 100000 شو ا 15000 روپۍ وی در سره نو ته د 105000 روپو مالک شوې. نو پتا زکات راغې چاندی پسو توله راغې ها و سوابانه او یوسف بزر زر زر بور کی چې 25 نیمه توله چا سره موبایل شته وای تاسو وی حسابونه ډېر تک او کای حساب چې 25 نیمه توله سور نه حساب جوړيږي و دکی گئی ما بھائی دا زکاة مسئلہ دا زدے کئی دیر خلق دا زکاة دا مسئلہ نا خبر دے اصلہ دا خبر ورہ 36400 دا موجودہ نرخ مطابق دا مالداری نصاب دے سورا 36400 دی وجنہ گور دا سی زنانش نا دینا چی دا آگے سر دی سنا ستی سینی د غم خادای د پارا دی او بل د ورکړو د پارا د زنانه سره سپلا سو کی وی دیو جن کمه زنانه سره یو تولا دو تولی درې تولی سونم دا او د دې سره نقد روپۍ دی. نو چې کال تیر شي نو دا به د سونی نه پیسي جوړی کی او غ نقد سره به جمع کی نو دی باندې زکات راځي او چې زکات به راځي نو قربانی به راځي. نو د دې مسلې مطابق زنانا دا د زکات نخلاصي غنا زنانا د زکات نخلاصي غنا او زکات د الله یو حکم دی دې سره الله په مال کې خیر او برکت راولي. او کشر دا سینین د خپل مال دنیا و خیرت کې د انسان د تباهي او سبب جوړ شي. دا چې ما عزت مندو د یو زکات ته یو عشر دی دواړو مسلو کې فرق دی. زکات دی مالیت سرو زرو سپینو زرو تویا دکانداران دی رساد تجارت سامان دی نو د زکات د پارا مالداری شرط دی. او دا عشر چې کم دی زمکو کی فصل کی دا کسو غریب دی او کمال نار دی وجید د فصل شو نو پوچا کی بدل سم ور کای او کم از مکه چې دلوندې دا او غیله کوی کنسته نهر دے مشقت دے. نو زموږ دا فقها کرام وای چې دی کی شلم ادا دا تستا لسته رغنم شول ناغه کی بم د الله د حکم مطابق ورګه کمن شول ک ډیر شول ک ته غریبی او کمالدار یو سره دا سی غریب دی چې هغه د زکات ورکولو مستحق دی خو شر چې غنم او شول نو دا به دی او شر ور کوي دی کې غریبی او مالداری رښتا. بلچون کې دا مسله اهمه مسله ده. نو دا مسله د شریعت چې دا زمیدار کم زمیدار کوي نو دی به تی هغه خرچی مرچی نسی کوي دا چې دا هما پټه شروع کړل ادور مسالې دی واچولې ابي ادمر خرچه د تریشر را لا ادمر د مزدوران را لا دابته نسی کینا. بلکې که تریشر تا نه یو لس من غنم یوړل غنم در لوال اغه او شربم ورکه تا نه که مزدوران مثال په تور باندې په ګډی شمار یا په دې کوي نو اغه ګډی بم په دې کې حسابه تبتی اغمونت و مشقت د کروندی او د فصل د حفاظت دابتی نسی که نا دغشان زمائزت مندو د شریعت حکم ده داتی د شریعت حکم ده. بعضی خلق ازمکی پا ایجاری ورکڑی ورہ بعض ازمکی دا سی چی زمیدار پا نیمہ ورکڑی چی دا ازمکا کرن نیمہ زماو نیمہ ستا یا سلورم زما و نور استا درم زما نور استا نو د شریعت حکم دار کزمک پنیمس ہو کری ری بی نو بیا با مالک دخپل برخی نور کئی زمیدار با دخپل برخی نور کئی و بعض خلق زمک دا سی پی جارا ور کی چه ما تا تا دا زمکا دی یو کال دا پارا پشل زر روپی پی جارا در کا بعض دا سی موئی چه مال با بای کال کی شل من غنم راکے اوس دا سڑے زمکا اجارا تا کدے کری او کدے کری او کشاڑا لاؤ که عرص پا کی کری دیکھو باغت اخپل شل زر روپی شل من غنم ورکے دو پدی زمکا کې چې کم غنم جوارو شي دا غي غشر به په زمیدار وي د زمکې په مالک وني د زمکا کې چې دې سو وکړي دا زمیدار چې هغه په اجاره ده نو د دې غشر به په زمیدار وي باقي هغه ته چې شل روپۍ ملاو شي نو به د اصل نصاب سره په وس نو چې کال تیر شي نو هغه به زکات ورکړي دا ګوره مساله دا تاسو غوډره نه ناسي خو مساله دا چې لکه موږ په موږ تاسو ټول فرض ده کنه نو د موږ مسالې د کولم فرض دي کدي ځدنه کې نو پدیم ګناهګارې دا چې راکمو خلق له الله عزمه کې ورکړي او شر په لازم ده حکم خلق مالدار دي او زکات په لازم ده فدای د زکات مسالې په جندل او د کول فرض دي کدي ځدنه کې نو پدې لږ د کول دای د الله په نیز مجرمان او ګناهګار دي د دې ترتیب باندې زوای زکندو چې موږ او تاسو د زکات د ورکول کوشش وکړو دا د الله یو حکم دی نبی عليه السلام حضرت معاذ رضی الله عنه چې امن تلې ګلو ناغي کې ورتدا حکم وکړو چته بد یمن والو لووی اول خو بد ایمان او د اسلام دعوت ورکی د چې مسلمانان شي بیا بوره پښپا ورس کی پینځه منځونه فرض دي نو کچره دینم تیار شول نو بیا ورته وی الله دربانه زکات فرض کړي دا بستاسو د مالداران او راغستې شي او په دې غریبانو بسکیږي پدوی بلګول شي افترض ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الله زکات فرض کړي دا بد دي قوم د مالدارانو ناغسته شي او غریبانو ته بسوي واپس کولی بشي غریبانو ته ورکول شي نو دا د زکات غ مسائل دي بعض دکانداران د د دکان کمالیت چې له زکات رځ رانی دي شي لته به د دکانداري او شی صاحب کې باندې سره راشي دا د الله حکم دی دی وایي چې روز فلاني د غړو حساب کو مو د چینې حساب کو مو دا سره د دو کال ورس پراتی دي حساب کوم نه دا د الله حکم دی دا جنت دا چې پاسان نه نه کستا په رځ لګي ته دوه لګي او کدرې لګي تبو د دکان د ار یوشی صاحب وکي مساله شریعت دا د توجه وړه تبو سګوري جداشه ما غوستو د خپلس روپيو اوس موجوده د دین نر غرزې دله او ک بڑاو شویلې نو ک یوشه تا پلس روپي غستو خوز داغي مالیت تور کو تراغله نو تب را تور کو حساب وکي خو یوشه تا غستو په غوخ کې پلس روپيو لیکن اوس داغه مالیت او قیمت 500 روپو ترسه دره نو تب د 500 روپو شو کی حساب وکي د دکان دی یو یو شی حساب پکې تاسو باز خلک مالدار ای د تجارت د پاره پلاټ غصه نا به حساب وکي چې د پلاټ ما په 2 لک روپي غصو نا هغه وخت خدا نور خوز دا بڑاو شوه دي او کرا غرزه دي د بازار نور خود پلاټونو عام معلوم نور خوي نو د بڑاوي دو کمی دو سره بده هغه حساب کوي داسې مثال په تور د چا د موټرو یا د نورو سيزونو بارګین دي دا د تجارت سيزونه دي ټول حساب بو او دا غي زکات به ورکي ها پیو سره د ځان د پاره د سورلې د پاره موټر اغسته یا یو سړی دی او غټ رک او بس غته چې په دې وزه مزدوري کو نداغي مزدوري نه چې کومه پیسې جمع کیږي او د صاحب نصاب جوړ شو داغي زکات ورکای د ټرک او د دې بس چې د مزدوري د پاره د داغي په اصل مالیت کې زکات نشته یو کارخانه چا جوړ کړ او پاږي کې د لکونو روپو مشینډري دا چې په دې وزه د بچو د پاره مزدوري کو د مزدوری د پاره دا نو د دغې کارخانې په دې مشینډري په اصل مالیت کې زکات نه بلکې کومه داغه منافع او پیسې کې راځي نه بده د اصل سرمایه سره را جمع کوي او داغه زکات ور کوي داغه زکات بده ور کوي او دا ګور فرض خبره ده زکات نه انکار کول باندې سړی کافر کی ابو بکر رضی اللہ عنہ په زمانہ کې سخل کو ویلو چې موږ به زکات خلیفہ له نور کو ناغه ور سره د قتال اعلان کړو وی والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وی زماده ده الله په ذات عالی قسم وی کچری دای او رسای چې د الله پیغمبر له ورکول او مال درا کول نه انکار او کو د رسای په منی کې دوب مر سره قتال کو دکی کوي ما بھائی ها بھائی نیخ کې نه جوړ یا تا کوم سو کو دکی کې نور هيئت بدلوي رضی خود سره والی او په پټي او دکان کې دود کې جوبه کې دود کې غي پای لواله دود کې کو دود کې غدان د لاس پر کوي کنه دود کې غي په پای توجه سره کې راي دا اهمه مسلې نن عذابونه ممتاز دي او جنه متوجي دي تاسو ګورئ زمیدار چې وایي چې باران ضرورت دی نو باران دکی او چې ضرورت دی په تیار فصل ورته باران وريږي زمو دي فقهای کرام دي کړی وای د باران باندې دل او په وخت نه کې دل د دې ټول تعلق د عشر د نقصان سره دی عام خلک زمای عزت مند او عشر نه ور کوي په خوا د مشران زمو دي یاداش مطابق ور څومره د خلک چې الله د حبیب زمانه ته نږدې دی پای کې او خیر څومره چې رسو کی د شون کې دا غ نور نه لري کی زمون استادو دی وخت پته به برسو خلک ارمان کوي د پخوا زمون دی یاداش مطابق د کوم مسلمانانو چې با الله غنم جوار نور فصل کو نو کور ته به ترغه وړل نه چې و شربت لري کو داسې نیکان خلکو چې ټول ذمہواری به عالم له کده خپل مسجد امام بیرا وستو چې راشه دې کې بخیر او برکت وي زمونگا رشا تیارا دا اتتی او شروع باسا نو دا غالم پا بابرکت اللہ سبی داغین او شر لرے کو او شر بے پا غریبانانو بانی تقسیم کو پاک شے بے کورتا یوڑو او زمائی زتمندو کورتا یوش نو سڑی خضو لاوالا کی خضی سڑو لاوالا کی ازمونگ زکاتونا ٹھول دا ملازی سړی هغه چاله زکات ورکړي چې ټول عمر ور سره پټی کې لونه او ګورو نه کوي وای دا زموږ په کار راځي واغه غریب مو هرات او څو ګور ور سره نه کوي نو دې خو بتاله په غنم او جوارو کې دور دور منه در کوي بیا خو دې نه در کوي او زنانه هغه زنانو نو ور کوي چې کوڅو کوله په کور کې خدمت کوي اے شاته دې وجنه او شر او زکات ورکول چې دې زما خدمت کوي نو اوشر شو نه دې زکات شو اوشر او زکات نه شو نه الله عذاب دنیا کې متوجي شو تب د مال په سکون او فن نه پويږي تا تب آرام نه ټول عمر په پټا کړو ټول عمر په تکلیفې لکه د مال مقصد خدا دې جتاله سره آرام او سکون او اطمینان حاصل شي اپتا بتش سو کای کی شپبرم پمندوی رزبدم پمندوی او د اخرت غلوی بوج در لپسر پروت ته د اخرت غلوی بوج زما عزت مندو اپسر پروت ته ددا الله رب العزت حکم دے چې مونږ او تاسو د زکات پور کولو کې زمای عزت مندو کوشش وکړو او کدا چې سکولو کې نو سخت وعید راغله. حدیث دې زمای عزت مندو ټول کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی. تمام کتابونو کې دا حدیث راغله دی او دا حدیث دې د متفقن علیه. ابو هرره رضی الله عنه فرمایي نشته دی او خاوند سرو د سپینو زرو چې د تعالی سره او سپین زر ورکړي خدای دا غي حق او زکات ورکړي دا مگر کله چې رز د قیامت شي نو د دې سرو سپینو زرو نه به تختی جوړ شي او دا به د جهنم په اور کې ګرم شي. دا به شي د جهنم په اور کې به ګرم شي. نفیقوا بها جنبه وجبینه وزهره. دا چا چې زکات نه ورکړي نو د دې اړه د دې دا څنګه او د دې شاته به دا ورکول شي. دا چې قران شریف کې راغلي او لما ویل چې ګوران دامونو خو ډیر دي د دې درې ور دامونو تخصیص ولي وکړو په جبین دې ته وایي دې تاو دې ته پدې تندی وسکای پدې بدار ورکای بیا لا اړه جم وای دی پښتو ته پدې بدار ورکای او زوهر دې شاته وای. بعضی عالمانو داسې ویلي وای بعضی سړي ته الله ډېر سور کړی خو که یو سړی د لوګي مری بال بچی د لوګي نه تبا کیږي او دل راغې نو دې تندې ګورځي دا خو بیا راغلی شکر وباسا کتیل بل در تلی گلی دا خوازمائش والا دنیا را دا خود آزمائش دنیا را او دی کی بدلی لی منگ پا دی سرگو کتل چه دلکونو عربونو خاوندانو او سمودہ پسی در روٹائی درک نلگی دو ستا دی در او کسی تی سکراوستو تام راوستیشی بلتا قسم دی بادشاہان سکر فقیران کلو فقیران بادشاہات کلو نمال سے اعتبار دی ساری با مالدار ما خام بسی سا درک بجنے لگی نو بازی سڑی بوج پا دی تندی راشی تندی گرنجی گی جی روی دی خلکو نخلاسی گونا نلاوی خواہ تا تمام مال در کڑے دا خو پتا یو قرض او فرض دے مستحق در تراغ تا تندی گرنجی کو پرز دا قیامت با پدی داغ در کو بیازنی وقت بازی سڑی راشی کی جی فقیر بازی مجبور ہے اغل ندی پکار خو غزل وخ بار بار غواړي ندی ور ندا چې مخ واړي غلا وای مخ دې واړو لخوا په دې اړه بدا غدر کو کله کوم خیال یی باز سړی شاکی فکر تا باز اهل علم وې دادرې اندامونه د دې وجې ذکر کړي دادرې اندامونه ذکر دي د دې وجې ذکر کړي اباز عالمانو یو بل وجې ذکر کړي توجه ولا وی اصل کی پدی بدن کی بہترین اندام مخ دے دا د انسان د محاسن و دا حسن دا جمکی دو زیر نا اللہ وی دا پتولو کی بہترین اندام ننے نما حق خنور کے خو پدی خپل مال بدی پدی دا غم او دا شاو دا عرق ڈڈ دے ڈڈ دے دیر خطرناکی که معمولی غن دا غورن بس خبر دن ورو رسے دا نو پدات زیبان داغ ډیر خطرناکی الله دې موږ او تاسو ساتي د دې نه چې سبا په دې خپل مال را نه داغونه ملاوي قسم دې شاته الله مال ور کړې او نن په کې دا الله حق ادا نکو نو دې خپل مال نه به تختی جوړی شي او د جهنم په اور بغیر مولې شي او داغونه ور کولې شي او دا میدان محشر خبره ده ځکه د 50 زر حدیث کې راغلي دا چې دا ورکی ناغه بلا ختم شوی دی بل دا ورکی دا معامله بد زکات د نو ورکوونکو سره په غورس کیږي چې دا غي مقدار ده کانه مقداره 50 الف سنه تر دې چې الله به څلو نیا و جنت تسوگ دیا و جہنم تزی جہنم کی خسم ٹول سوزی او دکی گئی ما حبائی جہنم کی حسم ٹول سوزی نلتا خود داغ ضرورت پاتے نشو بائی صحابہ وی قربان بازی خلق اللہ و خان ورکڑی وی کم سڑی و خان دی او داد زکاة حق ترسی دلی او دور نکو نو پرز د قیامت با پیو هموار میدان ورت دا مالکو غڑو لشی اللہ و ملائکو تو ایشا بای پا دی هموار میدان واچوی نو داو خان با پی رازی او دا خود لان دی بے دلدل کئی او پا خلب پی چکو نا لگئی دارنگی غویان او میخی دی چاہتا اللہ ورکڑی او اغد زکاة نساب ترسیدری ور نکو ناغبین د خود لان دی چخری کئی او پخکرونو بے وئی پخکرونو بانے بے وئی دیو جن زما عزت مندو دا د شریعت حکم دی او حدیث کی داسې راغلی بخاری شریف حدیث ته بعض یودو کې دا غدام راغله چال الله مال ورکړي وره نکو دی مال نبا د اوس په تختی جوړی شي او د اور سروټ کې به جوړی شي نو پدی سینه به ولکې دی شا طرف لګوي دا غب ورکول شي ال تمرګ نشتا لکه دلته هوګتاله څوک داغ در کوي او د سینین آپلا ملا طرف لا اغدا غزین سبو مرشوه او مرگ بس دا یو زلپ مونگو تا سرا روان ده چی دا آغی مرگ نپس با دی خاورو لزو دوی مش پیلی سر چی سوک جوان ده شو بیا مرگ مرگ نشتا بیا که سوک پا خوشحالو که ده ام مرگ نشتا او که سوک پا خبکانونو که ده زمائی زتمندو ام مرگ نشتا دارنگ روایاتو کی دا سم راغلی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی لی چال اللہ مال ورکو او دے دے زکاة نہ ورکے نو دے چی دا قبر نہ راپور تشگر راپور تکی دل بدا اعمالو پہ اعتبار ہوئی پر از دا قیامت برا پور تکی دل سوی دا اعمالو پہ اعتبار بئی زمائی عزت من نو د دې مال نه به یو گنجه مار جوړ شي علما او لیکلي بعض مار دومره زهريله وي چې د ډېرو زهرو د وجه نه د هغه د سر ویخته ارتاو شي گنجه مار وي او د دې سړي د مرای نه براتاو شي حدیث صفات کې راغلي دا وختي به دواړو دي او تکونه ورده په میدان محشر کې باندې وي دا الله حبيب ته بچي وي اغه ما اغه مار ورته وای منډې موها ز پردیشه خنیم انا مالو کا و انا خن زکا زستا غ مالم زستا غ خزانه نظم عزت مندو په 50 زره کال د قیامت ورځ دا او د سر بدا معامله کیږي دیو جن چاته الله مال ورکړي نو پورا پورا داغه د زکات ورکول کوشش وکړي بلکه زکات نه علاوه حدیث پاک د ترمذی شریف کې راغلی فل مال حق سوا الزکات د مسلمان په مال کې د زکات نه علاوه حق شته اې تاسو زکات او سر ختم کو ادر سره خوا کې او گاونډي دی بار دی او دا غو د بچوي اس درک نه لګي دی یوی ګولې د دوايي وسی نشتا نو کسا زکات خلاصم دی پتا دا لازم دی چې د مدد او نصرت وکړي زکات نشته غته بده مسلمان غم کې ګور دایو صورت تاسو ټول ته یاد دی د اخیری له صورتونه زموږ دی عوام مسلمانانو کچا قران نیوي له عمر ته یاد وی وګوره دا غي دي ترجمه ته سوچو کوي الله و یا را ایت الذی یکذب بالدین اے زما حبیب تا غکس کتل شیا قیامت نمنی فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ دا قیامت کې نمنی دا غنخدا دا یتیم بدی کوي دا په مال او کور او جیداد په قبضه کوي ولا يحض على طعام المسكين او زما حبیبا قیامت چې نمنی اغت پی جن داغ نخدا دا د غریب بارک یڈو چال وی بن چی دے نار دے اوگے دے بیمار دے تچا نخپل لوی نخپل ورکه الله وای چې سو قیامت نمنی ولا یحد علی طعام المسکین. یو جن مسله دا دا خپل گاون ته وګوره چې سمره کندې دي سمره یتیمانان دي سمره بیا سره خلک دي نو چې دی وڅ کیږي او شالوایا ما چې دی وڅ کیږي او سو خبره وا ما خدا سي چې ځنه وخت په یو لاس باندې شنه کیږي نستا چې توڅ کیږي ورکا او خلکو له وای چې فلانا یې ګوره کندا دا یتیم دې بیا سره دي. دیو جن جهنم ته چې سوګزي الله یو کم دیر شمه پارتی وای سو خلق به جهنم تلار شي نو ملائک بورته وای ما سلککم فی سقر. قران آیات ته یو کم دیر شمه پارې ملائک بورته وای ما سلککم فی سقر دی جهنم تتا سسرا وسئی کما وجو چ دیور ترالای نو دا جهنم یان بوای لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین وی مونگ با مزن کولو مونگ دو غریب اوگی ترو تین ورکولا بس غیدی اور ترو رسولو پا هر کلی او معاشره کی دا چونکی دازمائش دنیا دا ہو گئے دے تگئے دے نپا آغستا خیر خیرات کی گئے دام گورے مسئلہ دا زکات تپاره به مسلمان لټه کد دنیا ګناګار ده خو مسلمان ده زکات پیږي او دې نور عام خیر خیراتونو ته اسلام هم شرط نه لري په یو غټ کافر دې خیرات کیږي. او دا یو مسله ده شریعت ځان سره دا څه خبره ده د الله د حدیث صلی الله علیه وسلم خبره وردا الله د رسول خبرې ته تجربه ضرورت نشته. تجربه سره خلک د انګريز خبره مني تجربه سره د انګريز خبره مني کنه مني د الله د حبيب خبره تجربه سره چې مني دې ته ایمان نه وای. دا یو مسله ده وای کوم سره چې خیر خیرات ډېر ورکړي دې بدن اکار مرګ نه الله ساتي ناکار مرد باد دی صدقی دو وجه ندن دفکی گی دکم سڑی دکم زنانا لاس چوگد بی سخا دفکی داد اللہ حبیب فرمائی لی دا مرد بسی ناکار نبنی بلکہ دا سے مرد بی چی جو اندی بول زیرے گی. نبی علیہ السلام نہ حبیبیانی وی چکل دنی فانی او دنیمگڑی دنیا نتلو مشون کدا لوی د سوچ فکر خبره وجه سید العالمین د دنیا نزی او نه حبیبیان پات کیږي. یو خبر د الله حبیب د مبارک خلی نه رئیس تا بیبیان او توئی تاسو کې ټولو کې و ما سرا زرا غسوک ملاویږي چې د چا لاسونه وګد دی. نبیبیان فرمایي د الله د حبیب د وفات نا پس مونږ لاسونه میش کول چې د کوم لاسوګ دی ورستو پتو لگی دا چې د لاسونو وګدون اغه لاسونه مراد دي کم چې خیر خیرات کوي. د الله د حبيب او بيبي هغه تبه ام المساکين وي سبه ورته وي ام المساکين کې وي د مسکینانو مور وو بس هغه په لاسوم سکار کولو ادي بيبيانو سبه د بیت المال نه او باز صحابو ډېر ډېر خرچي ورکولې. د الله حبيب او زر وی دغه د الله د حبيب میراث پاتې نو مال نو بلکې د دنیا نزا سلاړو چې زغره دی يهودي سره په اوربشو کې غاڼه پرتاوا تا سر د ځان نه پښې سشتو نه د خپلې بيبي غمي کنه ایمان سره وای هیڅ شی د تدخل بچو غم به کنه. د الله حبيب بيبيانو توي وی اهم شی چې ما په فکر کې اچي نو غستا شدا حال له نه حبيبيان یې میراث نشتا صفات نشتا خو یې ګوره واورې زمانہ پس چې بدر باندې مال تعالی کوي هغه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا پاغه لسو کسانو کې چې دنیا کې په جنت دی راشه د بدا سکون چې د زرګونو لکونو باغونه دی دی بیا نو توبه خل عائشه بیبی رضی الله عنها د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه د وفات نه پس داغه بچی ته وای وی سا پپلار دی الله د سلسبیل د چینه نه اوس کوي جنت کی او خاص سینہ داغه سلسبیل وای وی تا په والد دی الله د سلسبیل د چینه نه اوس کوي هغه خپل مال په مونږ ته حلال کړو غو دي بیا نه چې وسرالل ما هم بنو به ټول څه کړي د زما عزت مند او خیر خیرات صدقه دا بهترین شی دی دا وګوره لثم دا او شلم دا پکار دا چې امت مسلمه دې ډېر کوشش وکړي مال کې الله د خیر خیرات د وجه نه برکت راولي صبر چې هرڅه او تبا دا نو باس مال تبا کی زموږ دی احادیث مشکات شریف کې او حدیث راغله مشکات شریف کې او حدیث راغله یو سره د بال وجه د پارا اوته او چې خشاک راړي نو میری او سهارا له جوته نو یو وریځه سایکا پاغوریا دکی خبری کی اللہ دل واورولی آوریا دل حکم موشو جی دفلانی باغ آغا تگیشوی دی بس دا خشاک مشاک پزی پر خدا خواجی با خبر آو دی دا وریا دی پسی را روان تو وریا دا راتلا راتلا یو خوشی زنگل کی پا یو زیر او وری دا داغی باران نا او بجوڑی شو یو نهر او خوڑ را روان شو دیم دو بو سر را روان دے چوی قتل مخی او سڑے دے بلچئی ور سرد بڑی والی باغو بکئی دار اللہ من دور تو استا سنن دے ناغا اغنم واغسو کم جی پاوریس کی داورے دلے ہو ناورتا آخر کی وی جن اللہ من دسن زماد نم تپوس دسو جنہ کے نا ورته وی ته پوز می دیو جن او کو جما په وریزه کې استاد انو واره دو دا او بدا غ وریزه دي وریزه کې وی لار شد فلانی باغ څه شي هغه ته دې شوه دی او دا غید خړوب او د وبکول انتظام وکا څه څه نا ورته وی دا خو زما او الله په من کې پټه معامله وا او چې چور کې تاسو په وریزه کې زما نوم اورېدل نو د عبرت او نصیحت د فار حل بدرته هوا ویدا زما باغ دے د دې میوه کې زوشو کوم نو درې ځای کوم موږ تاسو غسل یو ختم لم لا ماته حال ازمې شلې به تم لم لا ماته دا ویدا ز درې ځای کوم سوې کوم درې ځای کوم نو یو زما د بال بچي یو په دې باغ لګو مو درې مکو فقرا او غریبانو تقسیم کوم نو کوې شتا نچی نشتا نو نهر شتا وچې دا باغ څنګه شي ته د قدرت مالک او خاوند د دې د وکول او انتظام وکي دیو جن د عزت مندو کله چې حیرت او تم ختم شو او په امت کې دام د قیامت یو نه خلجي امت کې به بخل راشي یک پورا خلق او شر ورکای نه د غریبانان او سم مالک څوک دتا سنوا دا نه کوي چې ګره مال والا وي څنګه زکات نو ورکو نو در رزق خاون بوئی جدا ہو گن استاسو پلاس کیو دے بمرشی دا ارشی در رزق خاون سوک دے الہ الالمین فرمائی دا دولسم فارق پہ ابتدا کی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دا سیو جوندیش پدیز مکنشتا مگر درزق زمواری دا اللہ پلا سکنا نیگی دی پرندی دی حیوانات تی موگ دی درس تول دی آیات پا تفسیر تول ماو دی کلی موسیٰ کلیم اللہ دا اللہ پلو یو پیغمبرانو کیو اوڑیر تکلیفونے دا بنی اسرائیلو دا ناست کرک دا دا غمونو دنیا دا دا دا پریشانو دنیا دا دا اللہ حبیب بانے جب اکل اسے تکلیف را رہے نو موسیٰ علیہ السلام میں مخل ادا سے گدرے لو وی رحم اللہ موسیٰ اللہ دے رحم کی پا موسیٰ کریم اللہ زمان ور تڑیر تکلیف نہ رسی دلی و خود صبر اکلے نو موسیٰ علیہ السلام مانے تکلیف نہ لا پیدا نہ لے اپا دی نسبت دنیا کے تکلیف نہ لی جی موسیٰ علیہ السلام با پیدا کی فرعون معشومان وجنی چې موسی کلیم الله پیدا نش نش پیدا شو نو مور په تکلیف تا چې دا د اوس بد فرعون او دا غل اخطر له پته ولېږي زب ګور مو زما بچي به زما د سترګو دروازه دې زبر دې اسمان او زما کې ګوره دا ظالمانه مکتلی چې د مور نه په هغه وخت بچې پیدا شو مور به په دې سرګو کتل او چاړه به کېږي خو څه شو لا غزاه به دې د څه لپاره کول چې دین میټاو شي خو چې الله یو شی نه میټاو وي د چا پلار نه کبه میټاو کی الله دومره لوی د غیرت خاوند دی فرعون ته وی ته خدا چې کې د بنی اسرائیل او بزرګونو لکونو ماشومان دې ذبح کړ زما دې په خپل غیرت قسم چې دا ماشوم بستا په دې جولې او سپ دې کور کې لوی یو څنګه موسی علی السلام دا غ په جولې او کور کې لوی کو بیا چې موسی علی السلام لږ په خبد او پوه شو نو د فرعون د قتلې دود او وجنه د مصر نه مدین ته تختې دو لس کال جلا وطن دې پدې لاسو کالو کې موسی کلیم الله د مور اس قسم روابط نه خطا نه خبر شتا نه مور لا پته دا چې ما بچي وکړي کینو دا یو خبر وا چې ربي کریم ورته ویلو چې بيبي صندوق کې واچو دریاب له وګرځوا دې بده پیغمبر جوړو دا یو خبره د موسی عليه السلام د مور پر رکھے دا لس کال پس موسی عليه السلام را روان دي مدین ترازی مصر ترازی چې د مور ملاقات وکړ د پلار کی ورته پیغمبري پیدا شو الله وی اذهب الی فرعون انه طغى زما موسی علیہ السلام پیغمبري می درکا فرعون تلار شاه غسر کشه شوه دلته بال بچه باندې مفسرین لیکلی د نبی فضل کرال چې دا ځال ته زبال بچ دی وی الله ورته حکم وکړو نو اب سیر आवाज ولې او غټ کانه او پاغه کی بل کانه روت دیواله بر کانه روت یو دریم کانه چې پام ساواله او چاودو نو د میګیو مر یو نری چنجه پکيو اخراته کولو په خلقې فراق او هغه تسبیحات ویو موسی کلیم الله اورد سبحان مېرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی پاکی دا غزات لرا چه ما پدریو گٹو کی دن نگوری پدریو گٹو کی می دن نگوری آو زما فریادوری زیرا یاد موحیر نی اللہ پا گٹو کی دن نا وڑو وڑو چنجو تسکے رزق ورکو شکر باسی جی در رزق نظام دے چا پلا سکے اے قسم دې ګذار موږ استادو په لاسو کې دی ملکونو باندې جیازونه جوړو نه به بمونه جوړو نه به ټبک جوړولو بس دا ډېر او چرزک به بندولو نو یو سور دې بسړې بس ژوندې او مرشه به خدای دې چې مواري دې چا په لاسو کې دا غره ونه وایي چې راکزه او شر او زکات نور کوم نو داخلك بګنی مړش نا رازق سوق دې الله رب العزت دې د رزق مالک او خاون سوق دې الله رب العزت دې خدا یو ازمائش ته امتحان دے چې الله په دې دنیا کې سو غریب پیدا کړي سو کې مالدار پیدا کړي او مالدارانو ته حکم کړي چې تاسو بخل مال او دولت دا په دې غریبانو لګوي نو دا ماشاء الله میاشتا دا چا ګور غنم منم کی داغه کې بد تریشر دارنګې د ټریکټر دا مونږه تونه مشقتونه بته نه دی کوم چې څومره شی پزمکه کې وشو نو داغه لسما او شلمه وس کوي دا غریبانو لور کوي بل دا یو مسله ده د شریعت توجه مولا چې وای دا ورکول والد زکات محتاج دی او کدا غسو والے محتاج دی شریعت مسله ده ایدی په وګورئ تا باندې زکات فرض دی چې تا نه سوکنالې ساده غاړه به څنګه خلاصي او یو سره چې زکات نه دی نو ګناګار دی تا دا وا اے خو زکات دیږي خو وروره زکات نه ډیر خلک غریبانان دی یو وقې بل وقې نه خو زکات تلاس نه دی سي نو که څوک زکات نه دی پدا غسل څه فرض دی هو کو ور کون کې نو ور کین دی په جهنم لذي کې نه ور دی و جن ور کون کې محتاج دی نن مثلو ټکړی مونږه ورکول والوی چې بس غسمان تختلې او غسو وال محتاج غړي د شریعت مسله بدر نه یادای محتاج څوک دی پتا فرض دی اپاغه باندې غسل څه لازم دی دیو جن په کار دا دی چې زکات په عزت طریقې ورکړي زمونږ دی علماء او فقها والله دی قبرونه د نور نه ډکی سره خدمت وکړي. وې ځلې وخت کې بعضی سره په بعضی معاشره کې بعضی خلک په زکات بد غړي وې کتال خیتین دې چې دا زنانا او نارینا زما پرشتدارو کې یا زما پرشتدارو کې نه لود کیږي په وای د دې خبره ملغلری تقسیمي وچې تاسو ملغلورو کې دې زکات پر کول وروسته تاسو دا څوکرا به دار کیا بھائی تاسو نو ما د دین یو خبره د الله او د رسول یو خبره قسم دې ملغلره بس کې په ملغلره خو بس بنگله جوړه کی نو بنگله چا سره خاور لذي یو غټ او سورلی بواله نو پسورلې بس کې د الله د حبيب هغه ملغلری دې چې قبر او خیرت دې جوړي تاسو دې بھائی ها بھائی ودول بس سملاوش اما تاسو سمخ کې لوي وجود له ما اړو وینا او ما نه وجود یو که سود له وګور ما نه خبره لري چې سمې وي ها بھائی سمې وي یو ودول تاسو نه میرا کا ما نه میرا کا ها بھائی څه خبره وکولا اے ور کون کې محتاج دې اغسطن کې سن دې اغسطن په عزت ور کوي دا یو مثلا د فقها ذکر کړي تا نه پته ده چې دا سړی غریب دې با عزت دې او دا زنانه با عزت تر زکات نه لی نو ته ولې زکات نه غوړو مالې وروړه په پیسې نه کا خیر دې مال به بیا راک رسول بس نه لخر الله د زکات نوم مورته مالا او دا سیده چې باز خلکو له زکات وي زکات دی وي نو هغه نه لی بلکې باز علاقو کې مونږ فاتیو دا خلکو د ناپوهي یو رسم وو باز علاقو کې د زنانو یو رسم دار وې د کومې خځې خاون چې ژوندې دا زکات دی خاون دی بلکې اداره وای نو کاږه بلکا او تاول وی چې دا زکات یو پنټی سی یوړي نو وای په دې پنټی سو سکم خاون می ژوندې دې ک زکات نن دا بلکې او ساله پته دې چې دام د لوګي مری بچی مری زکات نوم ولا مکه دا کړه د زکات نوم ولا مکه دا بل طریقه دا چې په عزت ورکا باز سره زکات مور کی او غریب په خو ذلیل او رسوا کی وی والو او وی رتل قسم دې کدا د ټول عمر زکاتونه دې راجم کن او د غریب غبی عزتی دې په بل تل کې کی خو نو ستا غبی عزتی به در نه خيږي دا غته دې لپاره ورکه چې ستا سبا توش سبا دې په قبر او خیرت کې پکار راشي دیو جن د الله بندگانو حق رمبه داده چې خپل خپلوانو کې غریبانان وي پرشتدارو کې غریبانان وي نو شر او زکات ای تو ورکای او که چا ته الله دومره ډیر ورکړي چې د خپل حق ادا کو نو فرض ولم ورکول شي بلکې که یو بل کلی کې داسې غریب دی چې ساده کلی نه ډیر مجبور دی نظمو فقهاو لیکلي دی یو کلی زکات دی بل ته نه دی خو که مجبور ای نو لاړ دی شي مجبوروي نو لاړ دا یو مسله ده زموږ د عوامو په ذهن کې نشته زموږ د څومره مدارس دینیه چې دي د دې نظام ټول د عشر او زکات په مسلو چلی دي ځکه اسلامي حکومتونه نشته الله دې وکړي چې موږ تاسو په سترګو وګورو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د دین خادمانو ته تنخواګانې مقرر کړې وې دا اوس ګور په یورپ او برتانیا کې هغه ځان ته د عمر رضی الله عنه کار مخله کړي زموږ نه خلکو طریقې ځکه عمل کې کوي او موږ خپل طریقې پرې خړي و هندستان کې کله جوړ شو نو هندستان هندوان ناجم شو چې عمل بسنګ چلو نو ای مشوره پدې شو چې د فاروق اعظم خونتي ملک پچلو د عمر رضی الله عنه دا طریقه او شماشم به پیدا شو بیت المال نو به تنخوا مقرر شو دی یورپ ملکونو کې بچي چې پیدا شي دا د چا اصول دي او ما او تا شال او غرزول او دشمنانو تر لاسه کړل بلکې اول نه بدل شو چې بچی دا به نو ور کول چې پیو نه به جدا شونه مقررول به نو یو ځل مسلمانان مدینه منوره ته راغلي زموږ د تاریخ کتابونو ذکر کړی نو دا هغه مسافر د سوکای د پار امیر المؤمنین ولاړ دی هر یو کو چې سوکی دار بادشاہ شي عمل کې و عمل څنګه نه او چون کې هغه عدل قائم کړو نو الله عدل راوس و یو ځل یو قاصد راغله او د بار ملک نه د امیر المؤمنین تپوسو کوي ورته هغه د بار لاړ دی صحرا طرف سے لاړ دی نو هغه قاصد پلوتلو چې وی قتل فیوزمک سادین کی عمر رضی اللہ عنہ دے کوړې د سر د لام دی دا خولی تی بهیږي او ټول خړلی اغیر بصری بول اپنی جانوش بے زمالی دا اللہ پزاد قصبی کتا عدل نوی قائم کڑے تا سنگا بیغم خوب کے نسو کی دا پا طول دنیا حکمرانی کے آنسو کی دارشتا او سنگا خڑ لی اغیر داغی کتو سر اسلام رانو زمائی دا پندو ناغیر المومنین سوکائی دا والا آگے نزل کیوی چی سوکائی کہہ راشا مزبم کہہ رو نجلې په څوکې در دی او ماشوم جاړي ده ته وای خلیفہ چې لقد خپل بچو غون ته د بل په بچو در دی زر زر سلام وګرځول هغه مور ته وای دا بچي چې جاړي د ګوره په موس پويګم نه ده کلارک به چې ته تړلو بیا بچي په جناس تر دې چې سبا شو او بچي جنا بس نکا امیر المؤمنین ورته وای ته وړه ربه کار مور پما دې ټول شپه په درس کې راکا وګوره بچي د جړه نه کلار نو پاله پیږي هغه وي څوک څوک دار وای دا څه پته ده چې په تمامه دنیا حکمرانی کوي حاضر ایت د څوک یې خبر ولاړ دا کده قبر او اخرت فکر نه وي ناغه څوک یې سکول هو د پوکل ناغه زنانه ورته وې سل کې دا بچي دی وژن نه کلاریږي چ امیر المومنین چې مونږ بچی د پیونه منې کړي نینو د بیت المال نو ورته تنخانه مقرره اوس مونږ مین دي دا څه کو چې بي وخت بچی د پیونه منې کو بس عمر رضی الله عنه په ژړه کې وکړو او د سبا موزي چې کولو البدایه والنهایه کې وای وای دومره فکر ات د قران جو جړل چې د جړه د وژنه چې قران واوري او چې موږ شو خلکو له وی کې وی تباہی دا عمر لرا سمرد مسلمانانو بچی تباہ کری تاسو دا دید پارا بی وقت بچی دا پیونا بندوئی وی دا چا بچی چی پیداشی بس دا پیدایش نباغت دا بیت المال نتنخائی وور بی وقت بچی دا پیونا سنکئی بی وقت بچی دا پیونا مننکئی نارض میں زمائی ذات مند دا کولو چی دا اللہ رب العزت یو حکم دے دی غریبانانو تا مسکینانو تا دا مدارس دینیم ټول پدی چلی بلکې اوس خود اصرار په حال کې دی د اصرار په حال کې دی په خوا بدا سو چې خلکو په مدارسو ته د زکات نه علاوه نورې پیسې مورکولې چې دا په تعمیرو لګي او په دیو لګي په دیو لګي اوس د اصرار حال له نصاس او شر زکات دا ګور په هر مدرسه کې ماشاءالله یتیمانانو او په دې کې دا غریب خلک علم کوي د دې طلبه او د چا سپلای نه د چا جامې نه دا استاد له تنخوا ورکړي دا استاد هم د دې یتیمانانو او دې د پاره ساتلې چې هغه 24 غنټه سبق خای جدا بچي سبق زده کی نو تاسو د مال لګولو اصل زه تمام دینی مدارس کې تمام دینی مدارس تاسو د مال د لګولو زه دې اې دې په وګورئ کتا یو مسلمان ته زکات ورکو او هغه په چرس سکولم مسلمان دې ستا زکات شو هغه په سوکل چرس لو خړې مخړې والو جوړې او کتا زکات داسې دې کې ورکو چې پدی او حافظ د قران جوړ شو پدی باندې مثال په تور باندې او عالم جوړ شو نو په دواړو کې څو فرق دې د اسمان او زمکه عمره آسمان او زمکه عمره د دې تبلیغ باندې دې مولانا محمد الیاس نور الله برکته نه په خپل ملفوظات کې دې افسوس کړي وای خلک زکاتونه او خیراتونه ورکای کاش چې مونږ سره مشوره کوله نو مونږ ورته د دې یو ځای کړي چې دا وګتی او چرسی بانګی تا ورکی یک تا چاله زکات ورکو ستا زکات ته هغه پیټې دی راو زکات خو یو شو کنه ته مسلمان لري ورکړي وګتا چاله زکات ورکو هغه به ځان له قران واغس هغه به ځان له دینی کتابونه واغس هغه په حافظ او عالم جوړ شو نو د خپل خیر خیرات زکات تفاره بهترین زه زمای عزت مند لټوي تاسو پر مدارس دیری دی نو پدې کې دا چې زموږ د تورم را روانه ده کتا سو کيو کو نه کيلا او تاسو له ځار جمع دا د دین یو نظام روان ده قسم دې کټو حالا کوئی جنب کو خود دې محافظ سو کړي دې محافظ الله او تاسو د خیر خیرات بهترین زې اواز دا مدرسه نه ټول مدارس دي نگور چا غنم شی زمون ما قاعده ماشاءالله تلور بین سوا نفری زنانوی بکر آبر حال زمون د بناتو زنانو د پاره دی کال کې موږ د زنانو مدرسې چلو او د کلی دمر زنانو کې موږ باروالا سمبالو لیدل شي اب رمضان شریف کې زمون کم بنات راځي نه دا غي ځان لگا بره د فرضې دی دی په لکه دا غي دا د سونو او ټول د ضرورت او اسباب دي نو دا زنانا ناری نه زنانا دی دې کې رمضان شریف کې لنګر شلي هر کال ماشاءالله زمون دارونا غشر کی غنم راڑی ناغ غنم کلم اڑکو کلپ آغی غنم بانی سو کور راڑو نو دچا چسو غشر مشرشلی نو ددی طلباؤ دپار راڑی خیر خیرات زکاتم ددی طلباؤ پدی لنگر کی زمائی زتمندو لگی نورم مونگ دا تعمیری سلسلہ شورو کڑی ماشاءاللہ دا زمین یو بازی رونو سو کسانو پشری کدا کارو یو زمون یو رور دین آغا وی چه ما مور وفاد تا زغوانم چه دا غیر پار یو فرش جوش ندانم چه تاسو پده فرش نا که دالا پورا تیارم نده دا دیو دوو کسانو والدی پس دا غیر صدقه جاریه نا ای قسم دی سمر بازی دا سی بچی کنه چه مور و پلار سر دا زیو کی چه اما مور و پلار با قیامت کی آغای سمر سی دی سر لگئی دا دورا دا بتر قیامت پور فرش دا د سو کسانو مشترکا چې مېز دې د خاور د نام دې پرتی دا د خیرات ته اوس دې پر دې بار کې مخکې زمي عمر ګره را راغلی دی وفات ما ته یې نیمګړی کار نه کوم خو هغه ګورواله په خیرات نو الله دې کی وی دې دې جرابر شت بزکو دا دې زمای عزت مند دا سی او کار پکار دې چې موږ او تاسو نه یو سبا منتداغی اجر و ثواب بلاوی خدا دے چی گورا دقا خلقو منتکان ارار و اسباقو پا دی نورم سدے دا سطول سمجدائی دی پا لکولم لکون روپای لے زکتا اوز بار زمون دا منگا چوکر اوڑی بازی مرگرو اللہ دی پا مال اولاد کی خیر و برکت واشی منتے کافی چوکر حلی گلے خبار زمون دی طلباو دا پارا دا چوکر لگولی نو آغا چوکی لگولو اسباق دے دته موږ د 200 بوجي چې مټ وروړي دا غوې باندې هم هغه 200 بوجو پورې چې دا به پوره شي ته پوره بلي اوس بار زمو دمر حال جوړول غواړي بچاته الله وسور کړي درپسې شوکې یې سم سنا ځان د مرګ نه مخکې مخکې د چا وسوي د پیسو نو دا به مدارس کې دی نو بار فرش ان شاء الله موږ کوشش دا کوو لکه زمو چې درس یې دا ټول حال ډکې برم حال ډکې زمون تقریبا یو سن ماشومان اتیا دن تر مقیمی پاتی کی باقی کسو بچی اتیمانا نمدی سپک اسکول لذی ساری نماز پخین نفذ بیا ماہا مپور اغیی حفظ کئی ماشاءاللہ بازی اتیمانا نمدی قرآن شریفون ختم کر نگو رد دی مدرسو کی جسو کم کئی کنی یو یتیم کلوی شوک بس دغا مو ٹھولو لڑیر دی لاللہ حبیب فرمائی وای انا وکافل الیتیم کہاته زاو چا چې د یو یتیم ک خپل له او ک پردې پرورشو کو جنت کې وداسیو دا کو دې لمخکار یو غباغ جنت کې کم پکې الله حبیب دې بل په جنت کې با هغه سړی د چا گاور دی د یتیم پرورش کې چا او خدای راه ته خبره ده اے نبی دې سلام بد جنت دروازه ټول نه اول ټکای نو د جنت رسولدار ملک ورته وي ته څوک وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ماتم وی الله ویلی چې دینه مخکې به بل چا لږ بلاوي رضا الله حبیب ته دروازه کولاوش حدیث کې پاک کې راغلی الله حبیب چې جنت ته وردل شو یو زنانه په ما نه مخکې مخکې روانه زبوام تاسو چې زما په امت کې بیا په نارینو کې باندې په زنانو کې امان جنت کې مخکې مخکې روانه ها زنانو کې قربان زستا په امت کې زنانه چې ما ته واړو واړی تی باندې پات نما قبل دې کې نکاح کول نو بچی دې ځای کې دل ما زوانی خاورې کړې خو یې تی باندې پالې دي دا مور بل الله د حبیب نا په جنت کې سي باز واری خاورې کا بل زه مې نکاو نکا ځکه مور چې بل زه نکاو کی داغه قدرتی د بچو مینا د زړه نه وځي دیو جنم د شریعت حکم دی دا شریعت حکم د الله او د الله د رسول وی د مور د بچو د پرورش حق شته او چې بل زه نکاله کړی بیا که شری رشتہ دارو کې او کې نو غمیره برقراری او که پردو کې او کا د خپل بچی ول پردی پردی ښکاری نو دا زنانه وې قربان زه صاحب همت کې هغه مسکینا او خوند زنانه چې ما ته واړو اړه بچی پاتې ما خپل ځواني خاورې کړې خو دې یتیمانه نو پالنه وکړه انا وکافل الیتیم کہاته زاو دی یتیم پرورشی چوکو نا بجنت کی داشو اللہ دی مونگو تاسو تدخت القبر او دا خیرت دی جوڑی دو فکر را نصیب کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک الہ العالمین زمون دا طول و خاتمہ پا ایمان کی مونگ دا زمون والدین تا زمون مشایخ و استادان تا او ټول مړو ژوند اصول فروع تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمون او د تمام امت مسلمه په حال رحمېږي زمونږ ظاهر او باطن د شریعت مطابق الله مونږ کې بشمار ایبونه دي په خپل رحم او کرم د مرګ نمخ کې دا زمونږ له لری کړي الله تمام بیماران او تشفای کامل عاجل ور نصیب کړي د چا بچی نشتا اللہ نیک عمل صالح بچی و لورکی اور چا پا من سی دشمنی طرف گنائی دی اللہ پا محبت او دوستی وانے بدلے کی اے دعا و غاڑی تاکم مرنو چلی مدرسہ کے محنتوں کو او دخپل والدی دبارا غیدہ دم اللہ ددی اجرون دیتا مورکی او والدی رتا مورکی اللہ سوکم چی بدی کسم مندت روئی زمون نور رون دی ار کسم مندوئی دلته مونږ ته مشورې را کوي پیسې لګي چون کې دا زمونږ د ټولو شریک دی دی یا الله په دې دارا یا په نور دینی دارو کې چې څوک سکه سما بدني او مالی خدمات کوي الله ته ورته دنیا او آخرت کې دې اجرونه ورکي او زمونږ د دوی د پاره دای او صدقه جاریه جوړک باځې مرګرو دعا د پاره وي یا الله دې حاضرین او غایبین او کې چې څه شریک دینی دنیوي حاجتونه یې ورته پورا کړي او د چا څه پریشانای وي الله ټول ختم کړي صلی الله تعالی علیه